konsulat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 września, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O tym, że działania opozycji są inspirowane z zewnątrz, mówił podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dwa stanowiska dowodzenia rosyjskiej floty czarnomorskiej zaatakowały siły zbrojne Ukrainy. W Poznaniu zainaugurowano cykl imprez pod hasłem Senioralni. Wicepremier Jarosław Kaczyński oskarżył opozycję, że jej działania są inspirowane przez sąsiadów Polski. Podczas konwencji wojewódzkiej Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie powiedział, że w budowaniu silnej Polski przeszkadzają sąsiedzi ze wschodu i z zachodu. Jarosław Kaczyński dodał, że mają oni swoich współpracowników wśród przeciwników politycznych Zjednoczonej Prawicy. Choć wydawało się w pewnym momencie, że nasze wejście do NATO, później do Unii Europejskiej, tą sytuację zmieni, to dziś już wiemy, że nie zmieniło. Ale z tym jakoś byśmy sobie dawali radę. Gorzej jest z innym elementem tej sytuacji, z inną trudnością tej naszej drogi. To jest to, że te dwa państwa mają bardzo rozbudowane wpływy także tu wewnątrz, w naszym kraju. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Razem z wyborami odbędzie się referendum i o udział w nim zaapelowała europosłanka PiS Beata Szydło. Była premier spotkała się z mieszkańcami Żnina. Weźcie też Państwo udział w referendum. Nie dajcie sobie odebrać tego prawa. To jest Wasze prawo decydować o Waszej przyszłości. W pytaniach referendalnych stawiamy kluczowe sprawy. Te sprawy, które dotyczą przyszłości właśnie Państwa i Was wszystkich. Będą cztery pytania dotyczące unijnego mechanizmu relokacji uchodźców, muru na polsko-białoruskiej granicy, wieku emerytalnego i sprzedaży majątku należącego do Skarbu Państwa. Siły zbrojne Ukrainy skutecznie zaatakowały dwa stanowiska dowodzenia rosyjskiej floty czarnomorskiej. We wczorajszym ataku na siedzibę dowództwa floty w Sewastopolu na Krymie zginęło co najmniej 9 rosyjskich oficerów, a 16 zostało rannych. Były przedstawiciel prezydenta Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu, Borys Babin, mówi, że te ataki pokazują, że rosyjski system obrony powietrznej nie jest wystarczająco skuteczny. Rosyjska flota czarnomorska ma kilka stanowisk dowodzenia. Ukraińskie siły zbrojne uderzyły w co najmniej dwa z nich. Możemy stwierdzić jednoznacznie, że obrona powietrzna rosyjskiego agresora, która ma chronić główne punkty dowodzenia, nie spełniła swojego zadania. Atak był wspólną operacją specjalną Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Poznańscy seniorzy otrzymali klucze do bram miasta. Przed bramą Poznania uroczyście zainaugurowano cykl imprez pod hasłem Senioralni. W stolicy Wielkopolski mieszka ponad 150 tysięcy osób powyżej 60 roku życia. W inauguracji wzięło udział około 200 osób, które słuchały występów na scenie i zwiedzało okolice bramy Poznania. Bardzo potrzebne są dla seniorów. Mamy taką przynajmniej rozrywkę, dużo się dzieje, bardzo jesteśmy zadowoleni. Potrzebne są i dlatego korzystamy. Tam chodzę na kółko muzyczne, literackie. Teraz to są skomasowane wykłady, zajęcia. Na co pani się wybierze? Ja zazwyczaj korzystam z takich porad psychologa, z wykładów, jak załatwiać sprawy w urzędzie. Senioralni potrwają do 31 października. 16-wieczna świątynia została odkryta podczas renowacji w domu Rubensa w Antwerpii na północy Belgii. O sprawie poinformowała telewizja VRT Beata Płomecka. Szczegóły odkrycia mają być przedstawione w niedzielę 1 października. Na razie wiadomo, że archeolodzy znaleźli kalwińską świątynię w ogrodzie na terenie domu, w którym teraz mieści się muzeum. Pozostały z niej 4 ceglane filary do 2 metrów wysokości. Świątynia, jak informuje telewizja VRT, została zbudowana, by zapewnić protestantom w Antwerpii miejsce kultu w obrębie murów miejskich. To nie pierwsze odkrycie w domu Rubensa podczas konserwacji. Wcześniej odkryto pozostałości garbarni, kozich skór z XIV wieku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miałam zagrać na bis światła dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Trzymaj z trójką, kwadrans z małym hakiem po godzinie 18. Proszę Państwa, podróżujemy po świecie, szukając ciekawych miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy, no ale czasami zdarza nam się trafić na miejsce, w którym nie dzieje się nic. Na Ziemi jest wiele zjawisk, których nie mogą wytłumaczyć nawet naukowcy. Jednym z nich jest tak zwana strefa ciszy w Meksyku. Jest to taki tajemniczy dosyć obszar, w obrębie którego przestają działać urządzenia elektroniczne. Fale radiowe zanikają, a kompasy nie potrafią wskazać północy. Są świadkowie, którzy uważają, że ląduje tam regularnie UFO, no ale ten wątek sobie darujemy. Prawdopodobnie dawno, dawno temu w erze mezozoicznej ten teren był zbiornikiem wodnym. Teraz jest to pustynia, którą głównie porastają kaktusy i uschnięte krzewy iglaste. Ze zwierząt najczęściej można tam spotkać jadowite węże, no i tyle. W ciągu kilkudziesięcioleci odnotowano tam jednak kilka niewyjaśnionych zjawisk. W 1930 roku pilot wojskowy, który wleciał w strefę ciszy, stracił łączność radiową, przestały również działać wszystkie urządzenia pokładowe, więc omal nie doszło do katastrofy. W latach 70. na meksykańskiej pustyni wylądowała rakieta Athena, wystrzelona ze stanu Utah w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie chcieli, by poleciała w zupełnie inne miejsce, ale z nieznanych przyczyn zboczyła z kursu i skierowała się 640 km na południe, na teren Mapimi, bo tak on się nazywa. Szukano jej przez 3 tygodnie, ale znaleźli. Do tej pory nie udało się rozwiązać zagadki tego miejsca. Tajemnicza strefa ciszy znajduje się na obszarze Mapimi, jak wspomniałem, dokładnie na granicy stanów Durango i Chihuahua. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać, no ale skoro nie działa tam radio, to może nie warto. Program Trzeci Polskiego Radia. Pants behind me. Trójką, 26 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, jesienna rzeczywistość za oknami. No tak, ale jak miała się zacząć jesień inaczej, jak nie właśnie tak, jak się zaczęła. Z końcem lata w lesie kwitnie już coraz mniej roślin, ale już pod koniec sierpnia zaczynają w zielonym leśnym runie królować jasnofioletowe kwiaty. Wrzos to wytrwała krzewinka pokrywająca się kwiatami już w sierpniu. Spotkać ją można w suchych, świetlistych borach, ale również na odsłoniętych miejscach, na przykład po pożarach, po wiatrołomach lub na rolniczych nieużytkach, albo na byłych poligonach. Zabieram Państwa do środkowej części Pojezierza Pomorskiego, jadąc drogą krajową numer 11 od strony Piły w stronę Szczecinka. Drogowskaz kierujący na rezerwat przyrody Wrzosowiska. Znajdziemy około 3,5-4 km od centrum miejscowości, która nazywa się Okonek. Na terenie byłego poligonu jest tam ponad 200 hektarów wrzosów. Proszę sobie wyobrazić ten widok. Bajecznie kolorowy spektakl według scenariusza, który napisała przyroda. Popularność tego wrzosowiska z roku na rok rośnie i bierze się między innymi z bliskości wspomnianej drogi krajowej numer 11. Ona często wybierana jest jako szlak nad morze. Ale do dyspozycji turystów są na tym terenie dwie piękne ścieżki. Jedna piesza, druga rowerowa. Dają możliwość przejazdu czy przejścia przez wrzosowiska. Na wrzosowisko zresztą warto wybrać się o każdej porze roku. Nawet gdy wrzosy przekwitną. Jak mówią lokalni leśnicy, nawet jeżeli to będzie zima, to też będzie tam pięknie. Mamy teraz cudowny czas, wrzosy kwitną tam od końcówki lipca, no i jeżeli pogoda na to pozwala, to przez sierpień i wrzesień jeszcze możemy zobaczyć kwitnące wrzosy. Pogoda pozwala, proszę Państwa, i jeszcze przez jakiś czas pozwalać będzie.

Trzymaj z trójką, 22 minuty dzielą nas od godziny 19, coraz ciemniej za oknami, jesień, a u nas echa wakacji, proszę Państwa. Coraz więcej zagranicznych turystów decyduje się na wypoczynek w naszym kraju. Nasze miasta i oferujące niezapomniane widoki góry co jakiś czas pojawiają się też w zestawieniach najlepszych kierunków wyjazdowych w europejskich mediach. W internecie pojawiają się coraz to nowe rekomendacje. Ostatnia miała miejsce na łamach brytyjskiego dziennika The Sun. Redakcja zachwycona plażami i klimatem Półwyspu Helskiego opisuje nasz kurort jako raj na ziemi i zachęca czytelników do odwiedzenia jednego z najbardziej malowniczych zakątków Polski. I teraz uwaga, bo to będzie cytat. Ten ukryty klejnot przyciąga wczasowiczów, którzy chcą rozkoszować się słońcem i uniknąć tłumów, a jednocześnie zaoszczędzić pieniądze. Rozciągający się na 21 mil Półwysep Helski jest coraz popularniejszy wśród plażowiczów, szukających taniego miejsca na wypoczynek bez tłumów w sezonie letnim, opisuje The Sun. No to nie pierwszy raz, kiedy Mierzeja Helska została zauważona poza granicami. Oczywiście w 2022 roku European Best Destinations umieściło tamtejsze plaże, te na Helu, w rankingu najpiękniejszych plaż w Europie. I to obok takich kierunków jak Włochy, Grecja, Hiszpania czy Portugalia. No, ponowny sukces tego miejsca tylko utwierdza nas w przekonaniu, że mamy powody do dumy. Żeby jeszcze tak tylko ten Bałtyk dało się trochę podgrzać. A to w sumie też już klasyk. Banda i Wanda. I Hi-Fi. Zbliżamy się do godziny 19, jeszcze 11,5 minuty i będzie 19. Na zakończenie dzisiejszego Trzymaj z Trójką muzyczna pareczka klasyczna, jak to zwykle mamy w zwyczaju na koniec godziny. Nasza muzyczna zabawka dla sprawdzenia samego siebie. Chodzi o odgadnięcie, kto i co śpiewa i gra. Utwory, które Państwo doskonale znają z anteny Trójki. Ot taka po prostu niezobowiązująca zabawa. Zanim zagramy, to się żegnamy. Maciej Załęcki audycję zrealizował, ja nazywam się Witold Lazar, no a teraz już dwa klasyki. Najpierw zagraniczny, potem polski. My gramy, Państwo odgadują. Pa, pa. Love is vows in the world all around us. And I'd like if you got the time to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I'd never lose. Now where am I going? Of common cause. All of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup on the power of vindication. You have lost the feeling that you thought you'd never lose. Taking down the scaffolds very soon. Trzeci Polskiego Radia.